Reklam. Kaufland. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Laptop gamingowy Asus A15. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4389 zł, a teraz 3999 zł. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Obszańska, dzień dobry, minęła 13, a serwis przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Akt oskarżenia wobec Mariusza Błaszczaka za ujawnienie planów obronnych. To akt zemsty, mówi były szef MON. 150 kg martwych ryb w rzece Elbląg. Wędkarze podnieśli alarm, służby badają wodę. ONZ ogłasza oficjalnie Gazę strefą głodu. 500 tysięcy osób zagrożonych śmiercią. Są akty oskarżenia wobec byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, obecnego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza oraz Agnieszki Glapiak, która w resorcie obrony pracowała, a teraz jest szefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o ujawnienie w kampanii wyborczej w 2023 roku planów obronnych Polski. Poseł PiS jest oskarżony o przekroczenie uprawnień. Prokurator oskarżył Mariusza Błaszczaka o to, że jako minister obrony narodowej przekroczył swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii Prawo i Sprawiedliwość, polegające na zniesieniu klauzuli ściśle tajne oraz tajne z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, w tym m.in. planu użycia sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, WARTA, oraz polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej Rzeczpospolitej Polskiej. Powiedziała nam Alicja Szelongowska ze Stołecznej Prokuratury Okręgowej. Mariusz Błaszczak napisał w mediach społecznościowych, że to nie akt oskarżenia, tylko akt zemsty. 150 kg martwych ryb wyłowili z rzeki Elbląg wędkarze. Regularnie dostajemy sygnały o niepokojących zmianach w rzece, mówi Krzysztof Cegiel, dyrektor Elbląskiego Związku Wędkarskiego. Od jakiegoś czasu wpływają na naszą skrzynkę mailową, ale również przychodzą wędkarze i relacjonują nam swoje przeżycia z wędkowania na rzece Elbląg. Nie są to relacje pozytywne, to znaczy stwierdzają znaczne, niespotykane wcześniej zanieczyszczenie wody. Inspektorzy ochrony środowiska z Olsztyna pobrali próbki wody do badań, informuje Ada Wasilewska, rzeczniczka inspektoratu. Podjęliśmy działania, żeby sprawdzić, czy nie było jakichś zanieczyszczeń od człowieka, czyli wpuszczania ścieków albo substancji opopochodnych. Inspektorzy przeszli się wzdłuż całej rzeki i nie znaleźli żadnego takiego działania. Na wyniki badań trzeba będzie poczekać około tygodnia. W Urzędzie Miejskim zwołano sztab kryzysowy. Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie ogłosiła Gazę strefą głodu. To pierwszy taki przypadek na Bliskim Wschodzie. Zagrożonych głodem jest 500 000 osób i jest to bezpośredni skutek działań rządu Izraela, alarmuje ONZ. Wysoki komisarz do spraw praw człowieka Volker Turk dodał, że śmierć z głodu może być równoznaczna ze zbrodnią wojenną. Celem premiera Izraela jest całkowite zniszczenie Hamasu, spełnienie oczekiwań skrajnej prawicy w jego rządzie. Chodzi także o wypędzenie 2 milionów Palestyńczyków z enklawy, mówi nam ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski. Trzeba wypędzić ich do Egiptu albo do Jordanii. Ostatni pomysł był do południowego Sudanu. I zasiedlenie, stworzenie nowych osiedli żydowskich już na strefie Gazy, która będzie wcielona do terytorium Izraela i w ten sposób problem zostanie rozwiązany. Minister obrony Izraela zatwierdził plan ataku na Gazę obejmujące intensywne ostrzały, ewakuację cywilów i walki manewrowe. Przesyłki do Stanów Zjednoczonych z ograniczeniami. Poczty w Czechach i na Słowacji reagują na decyzję administracji Donalda Trumpa i wstrzymują przyjmowanie większości paczek kierowanych za ocean. Słowacka poczta od poniedziałku, a czeska już od dziś zawiesza przyjmowanie większości paczek adresowanych do USA. Powodem jest zniesienie przez Waszyngton możliwości bezcłowego wwozu towarów o wartości do $800, z której korzystali dotąd m.in. chińscy giganci handlu internetowego. Ale zamknięcie furtki uderzy też w innych. Na czeskiej lub słowackiej poczcie będzie można nadać jedynie zwykłą korespondencję, na przykład dokumenty. Wysyłka prywatnych paczek, w tym prezentów, zostanie poważnie utrudniona, a w

No dokładnie i to jest tak, że ta nasza misja troszeczkę się zmienia z biegiem lat, bo kiedy zaczynaliśmy w 2004 roku w setną rocznicę urodzin Zhoka Baszewisa Zingera, naszego patrona, chcieliśmy przede wszystkim pokazywać tą kulturę przedwojenną, kulturę, która rozwijała się tutaj na ziemiach polskich, która przenikała się z kulturą polską. Ale szybko zrozumieliśmy, że nie tędy droga, że my musimy pokazać, że ta kultura nadal jest, nadal żyje, nadal się rozwija. Są nowi twórcy, którzy czerpią oczywiście z tej tradycji, ale już tworzą swoje własne projekty przetworzone przez taki swój język artystyczny i bardzo szybko okazało się, że my nie będziemy mówili tylko o tym, jak wyglądała Warszawa oczyma Zhoka Baszewisa Zingera i jak właśnie ulice żydowskie tętniły językiem jidysz, tylko musimy powiedzieć o tym, że język jidysz żyje, że są nowe projekty, że powstają nowe sztuki teatralne, zespoły, nowa muzyka żydowska. Tych artystów jest bardzo wielu, oni są obecni na naszych festiwalach przez lata. No i mamy taką trochę misję właśnie pokazania, połączenia tej tradycji i nowoczesności i tego, że to nie jest cepelia, że to nie jest tylko jakieś przykurzone, nostalgiczne wspomnienie, tylko jest to potężna, bardzo nośna, bardzo ciekawa, intrygująca, interesująca, może czasem egzotyczna trochę kultura, która budzi na szczęście ogromne zainteresowanie i takie przyjazne przyjęcie przez warszawiaków i gości, którzy przyjeżdżają na festiwal. Budzi także kontrowersje w kontekście bieżących wydarzeń politycznych i nie tylko. Nie bez powodu wspomniałam o ocaleniu kultury, ponieważ to, o czym opowiadamy, czyli Warszawa Zingera, to jest kultura, która została ocalona. Teraz też myślę, tak jak we dwie tutaj siedzimy, możemy zwrócić uwagę w stronę Palestyny i Gazy i pomyśleć o tej kulturze, którą trzeba ocalić także w tym momencie. Bardzo dużo koncertów, wiele się dzieje, bardzo dużo także protestów. Ja chociażby polecam bardzo mocny i niezwykle zwracający uwagę na to program Placu Zabaw na Barce w Warszawie, koncerty. Proszę śledzić, to jest fantastyczna inicjatywa. A Warszawa Zingera, no dzisiaj nieco spokojniej i trwale już pokazuje tę kulturę, która no ocalała. Czasem można pomyśleć, że cudem, ale ocalała i dzisiaj może opowiadać także w obronie wszystkich tych, którzy tego ocalenia potrzebują. Tak, o tym mówimy i może właśnie to jest taki sygnał dla wszystkich, którzy chcą przekreślić jakąś kulturę, przekreślić jakąś nację, cokolwiek. To nie jest takie proste i to się nigdy nie uda, więc oczywiście, że kultura żydowska przetrwała, bo była zbyt mocna, żeby ją zgnieść, żeby ktoś, kto próbował ją unicestwić, żeby mu się to powiodło i wierzę, że wszelkie takie pomysły, niezależnie czy dotyczą kultury żydowskiej, czy innej, będą właśnie upadać i tego bym chciała. Ja no, muszę powiedzieć, że tak, jest to oczywiście trudny rok, nie tylko dla nas, bo to jakby cały świat się radykalizuje. To, z czym się mierzymy, te fale hejtu, które po prostu niesprawiedliwe i no w ogóle to się nie powinno dziać, ale one się dzieją, one się nasilają. I to jest bardzo przykre i mierzymy się z tym, myślę, że baliśmy się zaczynając, że będą jakieś antysemickie, nie wiem, incydenty, czy jakieś może nawet ruchy. Nic takiego nie było przez tyle lat, a ten rok jest rzeczywiście bardzo trudny. No i cóż, musimy się z tym mierzyć, ale musimy robić swoje, musimy pokazywać, że kultura żydowska jest, trwa i ona nie jest oderwana od kultury innych narodów. My w bardzo wielu projektach pokazujemy, jak ta kultura przenikała się z innymi, jak one się wzajemnie wzbogacały i jak ona nie jest jednorodna. Dlatego ten program jest tak różny, tak różne wydarzenia staramy się pokazać, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo są i miłośnicy tradycyjnej muzyki kantoralnej, ale są też tacy, którzy chcą posłuchać właśnie tej nowoczesnej muzyki, tylko inspirowanej, ale już bardzo, bardzo innej. Czy, nie wiem, porozmawiać o literaturze, o fantastycznych książkach, sztukach, które powstają. To jest po prostu potężne spektrum, o którym ani nie jesteśmy w stanie opowiedzieć. Nawet nasz program, no nie jesteśmy w stanie teraz w ciągu kilku minut powiedzieć o wszystkich wydarzeniach, więc ja bardzo polecam naszą stronę internetową, bo wciąż można się jeszcze na niektóre wydarzenia zapisać, czy po prostu na niektóre przyjść bez tak po prostu z ulicy, jeżeli ktoś chciałby dotknąć tej kultury żydowskiej. I też musimy pokazywać rzeczy dla ludzi, którzy już tą kulturę znają, a chcą ją poznać głębiej, ale i takich, którzy dopiero się z nią stykają. I to jest najwdzięczniejszy sposób przeciwdziałania wszelkim ksenofobią, antysemityzmowi, nienawiści między między narodami. Ludzie się nie dzielą na Żydów, Polaków, Niemców. Dzielą się na mądrych i na głupich. To, co mówisz, świetnie rymuje się z tym, o czym będę opowiadała w drugiej godzinie, czyli z samymi początkami festiwalu w Edynburgu. Edinburgh International Festival powstał w 1947 roku, dokładnie na fali powojennej odbudowy myśli, filozofii, ale także takiego pojednania. Wówczas założyciel, który także był Żydem, pomyślał o tym, że po wojnie, po Holokauście warto za pomocą kultury, która wydawała mu się wówczas jedynym narzędziem ponad podziałami, ta rozmowa poprzez kulturę wydawała się możliwa, zorganizować festiwal, który połączy wielość sztuk, wielość narracji i wielość opowieści. Właśnie o tym, żeby po tej traumie złapać oddech, ale przede wszystkim odbudować relacje między ludźmi. Świetnie to się połączyło. My teraz zrobimy krótką przerwę, bo teraz artyści, którzy pojawią się na festiwalu Warszawa Singera. Comenzo sto lubeniu, comenzu dentaj, chyba spaltin kinera sarai. Comenzo sto lubeniu, comenzu dentaj, chyba spaltin kinera sarai. Sore mi ta promen, zeigen sich zu spiegeln, dort in sollst du duschen und sein. Sore mi ta promen, zeigen sich zu spiegeln, dort in sollst du duschen und sein. Kommen sollst du loben, you kommen zu dem Städto, lepsche wirst du treffen, das Ort. Kommen sollst du loben, you kommen zu dem Städto, lepsche wirst du treffen, das Ort. Lurike mit die Tragen, zeigen sich zu spielen, dort in sollst du duschen und dort. Lurike mit die Tragen, zeigen sich zu spielen, dort in sollst du duschen und dort. Kommen sollst du loben, you kommen zu dem Brunnen, auf Scherbett noch liegen der Stein. Kommen sollst du loben, you kommen zu dem Brunnen, auf Scherbett noch liegen der Stein. Du rochel mit dem Kaben, zeigen sich zu kuschen, dort in sollst du duschen, you sein. Du rochel mit dem Kaben, zeigen sich zu kuschen, dort in sollst du duschen, you sein. Ale to jest muzyka. Nachum, Pękala, Bilińska, Rzepka, Zylbenberg. Fantastyczny album, o którym z Aleksandrą Bilińską, Olą Bilińską rozmawiałam przy okazji jego premiery. Wtera Kultura. Pewnie można znaleźć w podcastach, zaglądając na nasze polsko-radiowe strony. polskieradio.pl, podcasty Tera Kultura. Ale to jest koncert, który możemy szczerze polecić wszystkim. w środę o 20:30 Scena Letnia Teatru Żydowskiego, bo on dokładnie mówi o tym świecie, o którym przed chwilą opowiadałaś. Tak, ja mam w ogóle ogromny sentyment do tego, co robi Ola Bilińska. Ona też już któryś raz wraca do nas. To jest artystka niezwykle elastyczna i występująca w przeróżnych i właśnie formacjach, ale ona też robiła z nami fantastyczne rzeczy, na przykład dla dzieci i rodzin. Robiliśmy w ubiegłym roku w ramach klubu Kinderwelt, który działa w Centrum Kultury Jidysz przy Andersa 15, to część Teatru Żydowskiego. Robiliśmy taką serię koncertów właśnie dla dorosłych, którzy mają małe dzieci. Dzieci sobie siedziały na dywaniku, miały warsztaty, takie maluchy zupełnie, jeszcze nie chodzące i mieli to pierwsze właśnie zetknięcie z kulturą żydowską, więc rodzice się bawili, Ola zagadywała też dzieci, pokazywała instrumenty. No jest to fantastyczna osoba, bardzo, bardzo polecam ten koncert, bo to jest właśnie przykład tego, o czym mówiłyśmy, czyli tej takiej zupełnie nowej muzyki żydowskiej, która oczywiście sięga, Ola śpiewa jidysz, mimo że nie mówi, ale śpiewa i wykonuje piosenki jidysz, ale to jest już zupełnie współczesna, nowoczesna muzyka, której się nie da porównać z tą muzyką przedwojenną, z tymi tradycyjnymi śpiewami. Więc jest to niesłychanie interesujące i bardzo polecam ten koncert, ale także inne koncerty, zarówno na scenie letniej u nas na Senatorskiej 35, czyli to jest taki piękny namiot rozstawiany specjalnie na festiwal, ale będziemy także mieli fantastycznych muzyków, artystów w Teatrze Kwadrat, który gości nas od czasu, kiedy Teatr Żydowski utracił swoją siedzibę, i tam fantastyczne gwiazdy, Janusz Radek, Kaja z Milo, Curtisem i gościnnie Frankiem Londonem, czyli wybitnym trębaczem nowojorskim, założycielem grupy Klezmatic, zresztą mają też na koncie nagrodę Grammy, więc no już jakby tu nie trzeba więcej mówić, ale polecam, zresztą myślę, że publiczność warszawska zna Franka Londona, on w tym roku takim gościnnym naszym zaprzyjaźnionym artystą, który wystąpi w kilku różnych projektach, między innymi w Nocy Klezmerów na Placu Grzybowskim. To jedyny koncert plenerowy, który po czasie pandemii organizujemy na Placu Grzybowskim, więc myślę, że będzie bardzo energetycznie, bo mamy tam fantastyczną grupę Bubliczki, do której właśnie Frank dołączy także do Szabat Shalom, czyli kolacji szabasowej w piątkowy wieczór na Placu Grzybowskim, ale także z Polem Brodim, innym świetnym trębaczem z kolei z Niemiec, takim typowo klezmerskim, także wystąpi w koncercie na scenie letniej na Senatorskiej. No mogłabym tak jeszcze długo, ale nie wiem, czy jeszcze mam czas. Oczywiście mamy, ale od czego mamy słuchaczy i słuchaczki, którzy są wspaniale uzbrojeni w program, który znajdziemy na stronie festiwalu. shalom.org.pl. Oczywiście tam można wszystkie szczegóły, informacje, jak się dostać. Po prostu trzeba przyjść, poczuć tę atmosferę festiwalową, bo naprawdę jest z czego korzystać. Jest z czego korzystać, jest też o czym rozmawiać, nawet jeżeli te rozmowy są trudne. Dyskusje, rozmowy, literatura, bo wokół literatury też krąży jak co roku program Warszawy Singera. Do tego oczywiście teatr. To jest takie połączenie, które stara się opowiadać poprzez kulturę żydowską, dzisiaj współczesną, ale nawiązującą także do tradycji, o wiele szerszym kontekście, o świecie, w którym dzisiaj żyjemy, poprzez spektakle i także literaturę. Oczywiście ja też polecam, właśnie to jest taka trochę nowa krew, która się pojawiła w Teatrze Żydowskim. Kamil Białaszek, raper Koza, przed chwilą jego brawurowy Skowyk, czyli to był jego dyplom, to jest w ramach projektu, którego Gouda Tencer wraz z ówczesnym rektorem Akademii Teatralnej Wojciechem Malajkatem zapoczątkowała. To się nazywa Bima. Właściwie co roku mamy jakąś nową premierę, którą przygotowują studenci ostatniego roku reżyserii Warszawskiej Szkoły Teatralnej. No i powstają nam właśnie tak wspaniałe spektakle jak Skowyt, ale też jeszcze jedną sztukę przygotowuje Kamil, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, to w Teatrze Kwadrat na małej scenie, więc jeżeli ktoś chce szukać tej nowości, tej świeżości w teatrze, to zapraszam, bo to świetna okazja. Ale oczywiście też ostatnie premiery Teatru Żydowskiego i spektakle, które Teatr Żydowski proponuje, można także się wybrać, czy na fantastyczną Jętl na podstawie oczywiście Itzhoka Baszewisa Zingera, czyli historia kobiety, która po to, aby mogła się uczyć, przywdziała strój męski. No i później oczywiście wyszły z tego perypetie. Myślę, że wielu słuchaczy zna świetny film z Barbarą Streisand. My to zrobiliśmy zupełnie inaczej, teatralnie, świetny musical, ale także Max Factor, to jest ostatnia premiera na dużej scenie w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, gdzie gramy Agata Biziuk, historia Maksymiliana Faktorowicza, czyli założyciela słynnego koncernu Max Factor, który był emigrantem z Polski. Także jest tych pozycji sporo. Polecam też już po festiwalu, to już pierwsze spektakle też przedfestiwalowe za nami, ale spektakl, który można obejrzeć tylko wtedy, kiedy staje ten namiot słynny, czyli ta letnia scena. Jest to Cirkus Kawka, spektakl w reżyserii Michała Walczaka. Fantastyczny, naprawdę brawurowy. Polecam, bo tylko te trzy spektakle jeszcze po festiwalu i dopiero może za rok będzie można obejrzeć, więc miłośników teatru też zapraszam do zapoznania się z programem, bo jest tam sporo propozycji. To jest Warszawa Zingera. Już jutro oficjalne otwarcie. Nie, oficjalne otwarcie w niedzielę. W niedzielę? Tak, u nas jest wszystko pomieszane. A jutro pomieszane. Nie jest niedziela? Jutro jest sobota. A jutro jest sobota. Już... Podarowany mi został jeden dzień. Tak, a dzisiaj dziękuję już zaczynamy światło. W Radzyminie i tam będziemy z Januszem Tylmanem, z państwem Bursztynowiczami i Joanną Stefańską Matraszek, jeśli ktoś się jeszcze zdąży wybrać na 19 do sali koncertowej w Miejskiej Bibliotece w Radzyminie. Tam kiedyś to były poranki poetyckie, które na Zamku Królewskim przygotowali właśnie artyści w tym składzie, a teraz będzie podwieczorek. Więc taki koncert poetycko-muzyczny w Radzyminie. To jest w ramach takiej naszej wędrówki śladami Zingera. Do Leoncina pojedziemy po festiwalu. Leoncin to miejsce, w którym Baszewicz Zinger się urodził, a w Radzyminie jego ojciec pełnił urząd i tak sobie troszeczkę śladami Zingera jeszcze do Biłgoraja jeździliśmy i w Nowym Jorku byliśmy, dokąd wyemigrował, więc no tak sobie wymyśliliśmy taką ścieżkę i nią kroczymy, więc ruszamy dzisiaj w Radzyminie, jutro oficjalnie w Warszawie, ale takie oficjalne otwarcie festiwalu to oczywiście koncert kantoralny w niedzielę. I tu mamy dwóch wybitnych izraelskich kantorów i Menachem Bristowski z nimi na fortepianie, więc tradycyjnie jak co roku, już 22 raz, otworzymy festiwal koncertem kantoralnym, a podsumujemy go w Teatrze Wielkim koncertem Dawida Dora, wybitnego wokalisty izraelskiego, który przyjeżdża specjalnie, aby Symfonią Viva wystąpić i zamknąć tegoroczną edycję festiwalu właśnie we wspaniałym Teatrze Wielkim. Festiwal Warszawa Zingera i Hanna Pauba. Dziękuję ci bardzo i zaglądajmy na stronę festiwalu. Przypomnijmy. Shalom.org.pl i polecam także różne spacery, warsztaty, jak ktoś chce tak namacalnie dotknąć kultury żydowskiej, wyszyć chamsę, czy zaprojektować jakąś grafikę inspirowaną alfabetem jidysz. Polecam, znajdziecie Państwo takie propozycje. Czujmy się także wolni w wyrażaniu swoich opinii na temat Festiwalu Kultury, jej wpływu, ale także patrzmy szeroko. Warszawa Zingera to jest festiwal, który od lat konsekwentnie opowiada o kulturze żydowskiej, ale także o wielu innych kulturach. Z festiwalu wycofał się zespół Bastarda, bo artyści też mają głos i mają prawo do tego, żeby mieć bardzo własne, twarde stanowisko wobec tego, co się dzieje w kontekście Gazy i Palestyny. Zatem przyjrzyjmy się też szerzej światu i tak być może jak założyciel festiwalu w Edynburgu przeciwstawiajmy się temu, co naprawdę złe. A być może taki festiwal jak Warszawa Zingera jest w pewnym sensie w stanie nas połączyć, a nie podzielić. Może to jest idea fix, może to jest coś, o czym możemy tylko śnić, ale miejmy nadzieję, że nie. Na to liczymy i myślę, że właśnie kultura jest najlepszą platformą do tego, żeby ludzie się porozumieli. To teraz odrobina kultury dla wszystkich tych, którzy mają ochotę na nią się wybrać. Festiwal Warszawa Zingera. Mamy zaproszenia pod swoimi paluszkami na 30 sierpnia w Teatrze Żydowskim. Scena w garnizonie, przedstawienie M Factor, Narodziny Piękna. I tutaj Michalina Bieńko, już w pogotowiu. 22 i 7 trójek, to jest właściwy numer. numer, ale to jeszcze nie koniec. To jest jedno zaproszenie, przypominam, 30 sierpnia, ale nieco wcześniej, 26 sierpnia. Teatr Kwadrat, 20:30, bądźmy precyzyjni, i koncert Moniki Bożym pozdrawiamy, zatytułowany Z Wasowskim do łóżka. A po mojej stronie sama przyjemność i mogę teraz także rozdać zaproszenie na to przedstawienie 22 i 7 trójek. Michalina Bieńko czeka. A my mkniemy dalej. Cabio, saldré del armario. Bye bye este mundo después de 10 años. No quiero estar sola, tampoco observada. ¿A qué realidad estaré condenada? Sobreestimulada, apuntalada. Lejos del cibermundo me ataré a mi cama. Amordazada, jamás aniquilada. Luego de esta detox seré la dueña llama. To jest duet Amiga. Wycieczka do Ameryki Łacińskiej. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, chociażby do 15. Ale teraz wybierzemy się wraz z Radosławem Nałęczem w bardzo ciekawe miejsce. Połączy się to, co kocham i myślę, że nie tylko ja, ale słuchacze i słuchaczki Terra Cultura, czyli to, co się dzieje na murach z fantastycznym artystą i do tego niezależnym festiwalem. Ruszamy. Based Up Warsaw, festiwal plakatu niezależnego, już trzeci raz z rzędu gości na warszawskich bulwarach. Idea jest prosta. to promocja plakatu jako pełnoprawnej formy artystycznego wyrazu. Plakat nabiera pełnej mocy dopiero kiedy zostaje wywieszony na ulicę, więc jest to świetne miejsce do tego, żeby zderzyć się z milionem koncepcji różnych artystów i zobaczyć, co oni mają nam do przekazania. Mówi SC Szyman, artysta i pomysłodawca wydarzenia, które jest ciekawą atrakcją turystyczną i dzięki lokalizacji niedaleko warszawskiej Syrenki przyciąga tłumy. Galeria Pod Chmurką prezentuje pracę artystów, którzy zgłosili się do konkursu, a ich dzieła zostały wybrane przez organizatorów. Jak trafić zatem na ścianę galerii? Nasz festiwal jest festiwalem totalnie otwartym. Nie narzucamy żadnej tematyki. Jedyne co, to po prostu nasza zasada jest taka, żeby plakaty nikogo nie obrażały. To są jedyne kryterium, które powoduje, że możemy plakat odrzucić. Namawiamy po prostu naszych uczestników, żeby ich plakaty miały jakiś przekaz, bo uważamy, że przekaz w plakacie jest najważniejszy i takich prac oczekujemy. Festiwal cieszy się sporym zainteresowaniem, o czym świadczą liczby. Udało nam się zgromadzić ponad 500 artystów, którzy wysłali do nas ponad 1050 prac. Na samej ścianie znalazło się 811 plakatów, a co miesiąc robimy mały serwis tej ściany i doklejamy nowe plakaty na miejscach tych, które zostały zniszczone lub skradzione. Bardzo dużo mamy feedbacków od ludzi, z którymi rozmawiam i jest to bardzo dużo pozytywnych emocji, wrażeń i zachwytów nad naszą galerią. Fajnie, bo zrzeszono bardzo duże grono artystów i tworzymy pewnego rodzaju community już. I też przyjeżdżają zagraniczni dziennikarze, którzy robią reportaż o naszym festiwalu. PaceTap przekracza granice. Wystawa jest dostępna nie tylko w Warszawie. Raz do roku jeździmy z naszym festiwalem za granicę. Rok temu byliśmy w Londynie, a w tym roku właśnie się szykujemy do wyjazdu do Mostaru w Bośni i Hercegowinie. Nasz rozmówca podkreśla, że ambicją organizatorów jest także podbój kolejnych miast w Polsce. Niewykluczone więc, że festiwal w przyszłości będzie funkcjonował nie tylko w stolicy. Nasza zasada działania jest taka, że główny festiwal odbywa się w Warszawie, a później ta właśnie warszawska edycja podróżuje po innych miastach i chcielibyśmy, żeby w innych miastach w Polsce też kolaboracja naszego festiwalu zaistniała i tam będziemy po prostu selekcjonować nasze ulubione prace i w zależności od skali tego, jaką będziemy mogli zrobić wystawę w konkretnym mieście, tyle plakatów będziemy zabierać i pokazywać. Sam plakat kojarzy się nam z treściami reklamowymi. Czy jest szansa na poprawę jego wizerunku? Ja uważam, że jest to bardzo ważny i wartościowy nośnik, który w ostatnich latach wydaje mi się, że troszeczkę właśnie podupadł na znaczeniu. To się tak właśnie spłaszczyło do jakichś plakatów filmowych. Jest bardzo mało zaangażowanych społecznych rzeczy, jest mało oddolnie robionych rzeczy. Na pewno mamy tą galerię tych plakatów na przystanku, tam się czasami pojawiają fajne projekty, ale jednak gdzieś tam jest malutkie zawirowanie i czuję, że ten nasz festiwal fajnie jakby odgrzewa ten temat i coraz więcej osób się angażuje w to, żeby zrobić własny plakat i mam nadzieję, że tą naszą inicjatywą pokazujemy ludziom to, że można samemu po prostu sięgnąć po to narzędzie i stworzyć własny plakat z własnym przekazem i pokazać to ludziom. Pozostaje trzymać kciuki za kolejne edycje i plany rozwoju. Tym bardziej, że jest to sztuka dla każdego, bez względu na wiek, płeć czy poglądy. Za to zasięg oddziaływania jest spory. Przecież plakaty są prezentowane na ulicach miast, przez co wejście w świat sztuki staje się czymś dosłownym i namacalnym. PaceTap Festival i Szyman. Fantastyczna postać, jeżeli chodzi o graffiti, jeżeli chodzi o murale. Bulwary Wiślane i Festiwal Niezależnego Plakatu. Plakat tutaj ma bardzo szeroki wymiar i kontekst, więc możemy sobie zapisać, jeżeli tylko jeszcze ktoś nie znał tego festiwalu. PaceTap to nie jest ostatnia jego edycja, a Radosław Nałęcz myślę, że nie po raz ostatni o niej opowiada. A teraz myślę, że muzyka, która idealnie wpasuje się w PaceTapa. Piękna mowa, mocna głowa, Także nas natura, nie chemia czy służba zdrowia. Fanatycy syntetyków noszą okulary nocą do samego świtu. Nowy tytuł, ruszasz parkiet, wolno mija czas, nawet jak odmierza kartier. Lecisz wyżej, później parter, nim się obejrzałeś, ktoś wyszedł swoim zegarkiem. Ważyć słowa powinieneś jak samarki, które lecą w obiegu ziomale od sportu walki. Niby skromnie, karabin jest nabity, żyjemy na bachato, zgadzać tu się muszą kwity. Цю хвилину погуляємо за вас, повеселимся зараз. Давай подивимося, що у нас є, що у нас є, що у нас є. Favela, całonocna afera. Co się dziwnie gapisz, to jest obca maniera. Tego głosu, zachowania, kręci się karuzela od wieczora aż do rana. To dziki wschód, a nie gramy tu westernach. Wychodzi pusty duch, zawsze gdy wypada pełnia. Budzą się wampiry, zaczynają żyć, ej. Bo jak wypada weekend, to wypada pić, wiesz. To nie jest fit, władza może strzelać. I śmigam cich metody, my se zaczynamy melanż. Siemasz, siemasz, wszystko na handel. Życie matematyka, bywa nieobliczalne. Jak palimy, no to kilogram. Jak pijemy, zamykają bar. Jak kobiety, no to mówią tak. Jak balety, no to widzisz sam. Jeśli kumasz, no to żyjesz też. Bilet w jedną stronę bierz. Takie fury, że to grzech. Jak się bawię, to za trzech. Bachato, Swada Maksim i Nichos Bachato. A z nami już Paweł Bownik i Szymon Kobusiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o pewnych legendach. Są to legendy miejskie, ale legendy krążą o tym, że jesteście bardzo dobrymi wykładowcami Katedry Fotografii na Państwowej Szkole Filmowej w Łodzi, oczywiście. Filmowej, dziękuję, telewizyjnej i teatralnej. Tak, bardzo długa nazwa. Tak opowiadają ptaki przelatujące z Łodzi do Warszawy na naszym polskim niebie, ale oczywiście wiemy też, bo z Pawłem Bownikiem nie spotykamy się po raz pierwszy. Jesteś świetnym fotografem, który opowiada świat za pomocą obrazu. Szymon także, a teraz legendy miejskie. Postawiliście sobie bardzo trudne zadanie, żeby stworzyć przedsięwzięcie na uczelni, projekt, to już co druga osoba ziewa, przedsięwzięcie na uczelni, projekt, ojej, co się tutaj może wydarzyć ekscytującego, ale pobudzić za pomocą odpowiednich narzędzi i formuł, pobudzić po prostu to, co dzieje się w ławach uniwersyteckich. W jaki sposób? No plan jest bardzo teoretycznie prosty. Prowadzimy dwie różne pracownie i postanowiliśmy je połączyć. Czyli? Czyli pracownię fotografii kreacyjnej i pracownię? Laboratorium oświetlenia i sprzętu zdjęciowego. I pomysł polega na tym, żeby w takim świecie, w którym bardzo dużo tej praktyki wizualnej się nie materializuje, czyli w zasadzie większość edukacji przebiega w taki sposób, że oglądamy te fotografie, robimy te fotografie, ale ich no, nie widzimy w pewnym sensie w takim już finalnym jakby aspekcie, czyli na ścianie, na wystawie, postanowiliśmy, że stworzymy taki projekt, który będzie polegać na tym, że do tematu miejskie legendy uruchomimy studentów i studentki i ich talenty, będą wymyślać te legendy, będziemy realizować fotografie, które tak naprawdę skończą się potem dużymi wystawami w Europie. No i świetnie, mamy pomysł. Zawsze interesuje mnie, jak to się materializuje na miejscu. Mamy legendę miejską, ale ho, ho, Łódź to nie byle miasto. Czy w tych legendach i poszukiwanie tych legend, opowieści, historii, to jest historia z Łodzią w tle? Albo jako główną aktorką? Tak, oczywiście, ale... Tu jest dużo konfabulacji, dużo memu, dużo zabawy. Zaczyna się. To są interpretacje studenckie. To jest proces, który na początku wydaje się może jakoś tak poukładany, ale później jest, ten granat trochę wybucha. Granat trochę wybucha. Dobrze, robi się coraz bardziej gorąco, a jesteśmy wciąż na uczelni. Zatem kto by się spodziewał? Legendy miejskie. W jaki sposób już pracujecie? To jest bardzo partnerski też układ. W sensie pracy, współtworzenia i współmyślenia o tym, co można wyciągnąć z tej tkanki miejskiej. Tkanki miejskiej, która jest niezwykle atrakcyjna jako materiał, także wizualny. Tak, Łódź w ogóle jest bardzo atrakcyjna, bo jest po prostu kolorowa na wielu poziomach. Natomiast my pracujemy w taki sposób... O lala, czuję szarże, czuję nadchodzące maile. Kolorowa Łódź! Pracujemy w taki sposób, że mimo tego, że uczymy fotografii, myślimy przede wszystkim o przywróceniu takiego znaczenia rzemiosła w roli artystycznej, w roli twórczej, czyli chcemy bardzo pod pretekstem tych miejskich legend uruchomić młodych ludzi do tego, żeby konstruowali, czyli rzeźbili, tworzyli scenografię, specjalizowali się w oświetleniu, więc są podzieleni wszyscy na różne segmenty. Jest to praca zespołowa nie tylko pod kątem wymyślania tematu, ale przede wszystkim realizowania każdego z etapów, a plany zdjęciowe, fotograficzne wyglądają u nas jak plany filmowe. To teraz, co w tym wszystkim robi oświetlenie? Co w tym wszystkim robi ten schowany trochę zawód, przyszły zawód wielu ze studentów i studentek? Bardzo ciekawy, bo to też od tego, jak oświetla się i w fotografii, i w filmie, w teatrze także, zależy bardzo dużo. Zależy to, jak my odbierzemy dany spektakl, daną wystawę, czy dany film. No my do tego podchodzimy... Tak jak do własnych projektów artystycznych. Znaczy, uwielbiamy kraftowość, uwielbiamy pracę z materią i tym chcemy zarazić studentów. Chcemy dzielić się tą pasją i to jest na wielu poziomach. To jest oczywiście i ten proces scenograficzny, koncepcyjny, ale także ten proces warsztatowy, to znaczy światło, sprzęt zdjęciowy, to wszystko jest dobierane tak, żeby wykroczyć poza takie regularne ramy uczelniane, żeby zrobić coś, co jest rzeczywiście, dużo dalej patrzymy na to. Dodam tylko, że tu dość istotnym elementem jest skala, to znaczy, żeby wyjść z tej skali programu, o którym mówi Szymon, tego codziennego, a wejść w taką produkcję, która już po prostu operuje bardzo rozległym planem zdjęciowym, bardzo wymagającą ilością spotkań i decyzji, które podejmujemy. Czyli w zasadzie to są takie, ten masterclass, bo to jest też jakaś forma masterclassu, te formuły, wykracza po prostu to, co na co dzień się dzieje w murach szkoły. To wykroczmy, ponieważ to, co dzieje się w Łodzi, ma wiele szerszy zasięg. To wasze działanie, współdziałanie roztacza się właściwie na całą Europę. Wystawy to jest taki element, który towarzyszy temu waszemu działaniu, temu takiemu pomysłowi pedagogicznemu w gruncie rzeczy, ale przecież wszystko kończy się bardzo konkretną prezentacją tego, co razem tam wykluliście. No, dla nas ważny jest cały proces, nie tylko realizacja zdjęć, nie tylko koncepcja, ale także pokazanie tych prac publiczne i ich obrona, to znaczy na przykład publiczne prezentacje tych projektów. Zaczęliśmy w zeszłym roku od festiwali w Polsce, pokazaliśmy chyba na 7 festiwalach, albo w postaci wystaw, albo w postaci prezentacji. A później zostaliśmy zaproszeni do takiego tournée europejskiego i w tym roku w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej mieliśmy okazję pokazać i w Brukseli, i we Francji, i w Niemczech, i rozmawialiśmy też w Danii na temat tego projektu. To co dalej? No dalej myślę, że kolejna tak naprawdę odsłona, nie wiemy jakie to będzie miasto, bo jesteśmy w trybie wakacyjnym jak to w szkole, ale dalej podnosimy poprzeczkę, to znaczy istotne dla nas jest to, żeby wymieniać się między szkołami. Szymon tu wspomniał o Francji i mieliśmy taką małą próbę w minionym miesiącu szkoły z Francji, która przyjechała do nas i jakby odwróciliśmy ten proces. Wzięliśmy studentów i studentki bezpośrednio z miasta Orlean pod Paryżem i przeprowadziliśmy udany właśnie taki masterclass. No i planujemy, że tak powiem, wymianę między krajami i chcemy, żeby nasi studenci po prostu jechali za granicę i tam w ogóle w mieście Paryż czy w mieście Düsseldorf wymyślali ten projekt na zasadach legend tamtych miejsc. Czyli legend miejskich każdego z tych miejsc, które odwiedzicie, bo to jest w sumie świetny pomysł, żeby wychodzić od pracy pedagogicznej, trudne słowo dla niektórych, i od takiej pracy, która jest ciężka, jest waszym takim chlebem powszednim, bo poza tym, że jesteście artystami w swoim fachu, to przecież jesteście także nauczycielami, wykładowcami. To teraz, żeby zajrzeć na sam koniec na katedrę fotografii oraz katedrę. Obaj jesteśmy z katedry fotografii. Ale tutaj jest światło. Tak. Wydział operatorski. Wydział operatorski, katedra fotografii. Dokładnie tak. To żeby teraz wybiec, warto studiować jeszcze na łódzkiej filmówce? Oczywiście, że tak, bo my tam jesteśmy. No i to jest argument. Dobrze, to ja nie pytam dalej. Po prostu dla Szymona Kobusińskiego i dla Pawła Bownika warto studiować na, nie tylko myślę, na katedrze fotografii filmówki w Łodzi. Ddziękuję wam bardzo za to spotkanie. I oczywiście legendy miejskie. Szukajmy, zaglądajmy, sprawdzajmy i też myślmy o tym, jak od bardzo prostej sytuacji na uczelni można wyjść z wystawą praktycznie, która krąży po całej Europie. A my teraz z Moor Mother, która nieuchronnie nadciąga z wspaniałym utworem Made a Circle, dopłyniemy do godziny 14. Your mama's baby, your mama's mama, your sister, your grandma, your great great grandma. Put all the bad things away. I see us coming out of hate. I see us coming out of days. I see us coming out of fear. But when we listen, we don't hear. But when the bomb drop, we all fear. This year, next year, same year. Fuck what you heard, I'm right here. Same place since I've been here. She said, put all the bad shit away. Mama made a circle that'll keep us all safe. Yeah. The lineage long, homie still sending me songs. Still with something on my tongue. Take me back to where I'm from. Missing the sun. Grand kind of Hannah, her sons. I probably have one. Raise me a few. Sage Jamal when the summit is new. There's something to say about circles. About forward motion to the running right back. Young didn't know, really wanted like that. Come see the sum of the ones before. Career report of sorts. Familiar force with a similar course. Simpler times and really a farce. Moms worked hard for the arms I ought. Trust my heart till I'm back at start. Pull my cards while I push this car to bars. Your mama's baby. Your mama's mama. Your sister. Your auntie's sister. Your grandmom. Your great-great-grand. Your nana's sister. They made a circle out of sage and gold. Shining our souls because of them. The whole world up under them. Their bosoms like a tunnel. Soon to run into the sun. Ciphering the scales. Each generation heals from trauma. A little more. They set the score. The precedent. They built the floor. The ceiling is irrelevant. We want more for the betterment of our whole. Mama holds us close so they can't hold us. Old wisdom knows us well. She pulls us in and tells us secrets. Feeds us with her wealth. She preaches wellness. Beat the bell. It rings and shatters all the stigma. The enigma is a pattern passed down like matter. Brings us gifts to get that we matter. We no different from them. We make a difference after we witness their valor. Their spirit is ours. Your mama's baby, your mama's mama, your sister, your aunt's sister, your grandma, your great-great-grandma.